marki Samsung z rozdzielczością Ultra HD 4K za 2299 zł. Otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 22 lutego, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Na wytrop w głośnej sprawie zabójstwa w Miłoszycach kilkanaście lat temu jako świadek zeznawał znany we wrocławskim półświadku gangster. Związkowcy z ZNP chcą rozmawiać z premierem. Proszą posłów o pomoc w zorganizowaniu spotkania. W serwisie też relacja z Innsbrucku. Tam ruszają kwalifikacje przed Mistrzostwami Świata w skokach narciarskich. Wrocławski gangster przesłuchany w sprawie zabójstwa 15-latki 18 lat temu w Miłoszycach. Śledczy trafili na nowy trop dotyczący brutalnego gwałtu i morderstwa, za które niesłusznie został skazany Tomasz Komenda. Udało im się to dzięki zatrzymaniu Norberta B., ochroniarza na sylwestrowej dyskotece, na której bawiła się na przełomie 96 i 7 roku 15-letnia Małgorzata K. O szczegółach nowych ustaleń Piotr Kaszuwara. Śledczy we wznowionym postępowaniu przesłuchali już blisko 200 nowych świadków. W sumie więc w tej sprawie zeznania złożyło prawie 800 osób. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, jednym z przesłuchanych jest legenda wrocławskiego półświadka z lat 90. Leszek C., który do 2005 roku przebywał w więzieniu. To ludzie związani właśnie z tak zwanym gangiem Czarnego mieli wtedy ochraniać dyskotekę w Miłoszycach. Wśród bramkarzy był wtedy również Norbert B. oraz jego kolega, który dziś mieszka w Miami w USA. On sam skontaktował się ze śledczymi, ale nie chce przyjechać do Polski, by złożyć zeznania. Możliwe więc, że będzie potrzebna pomoc prawna, aby móc go przesłuchać. Prokuratorzy rozważają także podróż do Stanów Zjednoczonych, by dowiedzieć się więcej o możliwym udziale ochroniarzy z dyskoteki w tej niewyjaśnionej do dziś zbrodni. W areszcie siedzi jeden z nowych podejrzanych, Ireneusz M. Innego podejrzanego, Norberta B., którego śledczy wytopowali na podstawie nowych badań DNA, sąd wypuścił kilka tygodni temu na wolność, argumentując, że nie ma podstaw do tego, żeby sądzić, że był on, że próbował mataczyć w śledztwie. Ani on, ani Ireneusz B. nie przyznają się do winy. Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do posłów o pomoc w zorganizowaniu spotkania związkowców z premierem Mateuszem Morawieckim. ZNP swój apel wystosowało podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. To odpowiedź związku na informację o podwyżkach dla nauczycieli przedstawioną podczas tego samego posiedzenia przez wiceministra edukacji Macieja Kopcia. Informacji wysłuchali nie tylko posłowie, ale też przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych i samorządowcy. Katarzyna Ingram. Wśród zmian, o których przypomniał wiceminister edukacji Maciej Kopeć, są m.in. pakiet dla nauczyciela stażysty, dodatek za wyróżniającą pracę i przesunięcie trzeciej transzy podwyżki zaplanowanej wcześniej na styczeń 2020 roku. Ta podwyżka będzie od 1 września 2019 roku. Związkowcy nie są zadowoleni z efektów rozmów z resortem edukacji na temat podwyżki wynagrodzeń i zapowiadają strajk. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, podkreślał, że oświata stoi przed bardzo poważnym konfliktem, a wcześniejsze apele o spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim pozostały bez odpowiedzi. Stąd jeszcze raz wracam do tej prośby, abyście Państwo nam pomogli i doprowadzili do rozmów między partnerami społecznymi a premierem rządu. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Oświatowej Solidarności i Forum Związków Zawodowych także podkreślali, że propozycje przedstawione przez resort ich nie satysfakcjonują. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Potrzeba zmian w przepisach i prawie kanonicznym, mówił na watykańskim szczycie poświęconym walce z pedofilią kardynał arcybiskup Chicago. Napiętnował panującą w niektórych sektorach kościoła klerykalną mentalność. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Kardynał Kupich w swoim wystąpieniu podkreślił, że koniecznym zmianom prawnym i organizacyjnym, które ułatwią walkę z pedofilią w kościele, musi towarzyszyć zmiana w sposobie myślenia wielu kościelnych hierarchów. Biskupi i przełożeni zakonni powinni odrzucić klerykalną wizję świata, zgodnie z którą oskarżenia o nadużycia seksualne ludzi kościoła to cios w status i immunitet duchownych. Kardynał Kupich podkreślił, że przede wszystkim należy wspierać ofiary, zapewniając im również finansowaną przez diecezję pomoc psychologa. Napiętnował tuszowanie tych przestępstw przez władze kościelne i stygmatyzowanie ofiar za to, że wniosły oskarżenie przeciw duchownemu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W serwisie Trójki na koniec skoki narciarskie. W Innsbrucku trwają kwalifikacje przed konkursem Mistrzostw Świata. Jutro zawody indywidualne. W niedzielę drużynowe, a startuje czterech Polaków. W Innsbrucku jest Kuba Nieziński. Kubo, nasi po ostatnim zwycięstwie są raczej w gronie faworytów. O, biorąc pod uwagę oczywiście konkurs drużynowy, to gdyby tutaj w Innsbrucku nie było medalu, to mam wrażenie, że zawód kibiców biało-czerwonych byłby ogromny. Ale też przecież liczymy na konkurs indywidualny. Piotr Żyła bronić będzie brązowego medalu. Coraz mocniejszy jest Kamil Stoch i to jest wyraźnie wzrastająca forma. No ale są także rywale, którzy będą chcieli tutaj powalczyć o medale. Ryoyu Kobayashi, który jakby złapał drugi oddech w tym sezonie, po świetnym początku sezonu, znowu dobija się do bram nieba skoków narciarskich i do medalu właśnie w tej konkurencji. No ale Polacy, nie przypuszczam, żeby tutaj byli tłem. Trwają kwalifikacje. Pierwszy z biało-czerwonych za kilka chwil pojawi się na rozbiegu. To będzie Jakub Wolny, a później pod koniec tej serii kwalifikacyjnej Dawid Kubacki, Piotr Żyła i oczywiście Kamil Stoch. Tyle na razie. Kuba Nieziński. Z Kubą połączymy się w serwisie za godzinę. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie opady śniegu, na Śląsku także deszczu, na północy i centrum pogodnie, nad morzem i na południu porywisty wiatr. Na Dolnym Śląsku 4 stopnie, w centrum minus 2, na Podlasiu minus 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ujeź, chodź przytul się. W Syrii to nie zabawa. Razem możemy pomóc. Wesprzyj polską akcję humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel, Windows 10 za 1299, pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa Spiżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze mamy. Los na wróżkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład pralka Beko 1000 obrotów, klasa A+++ za 999 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Anagram Margana. Już za niespełna 9 godzin, tuż po północy w ramach festiwalu Trójka Górą, z Kirkiem Wroną rozpoczniemy wspólny set DJ-ski. Będziemy grać na zmianę, co w dysk jockeyskiej nomenklaturze określa się mianem back to back. Transmisję z tego wydarzenia rozpoczniemy kilka minut po północy, ale jeśli będą Państwo na miejscu, czyli w Szklarskiej Porębie, to już teraz zapraszam do restauracji Metafora, gdzie muzyka właśnie w formie mixtape'u brzmieć będzie od 22. Wtedy właśnie za odtwarzaczami pojawi się Hirek, a ja dołączę do niego dwie godziny później. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. We'll be right back. A Place Called Space. Tym utworem rozpoczyna się album In a Dream formacji The Juan McLean. Sięgam po to wydawnictwo na wstępie co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, stylistyka nudisco, tak mocno obecna na tej płycie, będzie nam towarzyszyć już za kilka godzin w Metaforze, czyli restauracji w Szklarskiej Porębie, w której, przypomnę, przedstawię swój set DJ-ski. Po drugie z kolei, znawcy nowojorskiej muzyki tanecznej doskonale wiedzą, że Juan McLean to jeden z zespołów publikujących muzykę w wytwórni DFA Jamesa Murphy'ego. Familiarność oficyny sprawia, że wielu artystów z zespołów zjednoczonych pod szyldem DFA współpracuje ze sobą, wzmacniając inne składy tego labelu. Najważniejszym szyldem tego wydawnictwa wciąż wydaje się LCD Sound System, z którym od dawna związana jest słyszana przed chwilą Nancy Wong. W każdym razie dwa tygodnie temu kolektyw Jamesa Murphy'ego opublikował podwójny winyl, na którym poza doskonale znanymi utworami LCD Sound System pojawiły się zarówno nowe, jak i te będące coverami. Mnie, przyznam, najbardziej zafrapowały utwory znane z wcześniejszych płyt, ale zagrane od nowa, w nowej aranżacji. Jeśli są Państwo ciekawi, jak potrafią brzmieć te utwory, w tym słynne Get Innocuous, to proszę o trochę cierpliwości, ponieważ przedstawię je dopiero w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Do tego czasu dwie nowości i płyta Time and Light Envy'ego, która dopiero po wysłuchaniu z winylu rozwija swoje niesamowite brzmienie niczym kwitnąca herbata zanurzona w wodzie. Don't stop when you're getting it on. Jak już być może Państwo słyszeli, bo nieraz dzielę się tą emocją. Kiedy słucham muzyki z plików, a czy chcę, czy nie, muszę to robić, to pewnie z jakiegoś nastawienia. Powietrzna muzyka, bo tak ją określam, zazwyczaj nie wywołuje we mnie jakiejś większej ekscytacji. Czasem zdarza się jednak, że po pliku przychodzi winyl. I jakież jest moje szczęście, kiedy okazuje się, że to wszystko, co zostało wytłoczone, smakuje po stukroć lepiej. Przyznam, że podczas pierwszego słuchania płyty Envy'ego właśnie z winylu nie mogłem wyjść z podziwu. Wszystko stało się jakby bardziej pękate, soczyste, z rumieńcami, z basem, który właściwie sam uruchamiał nogę. Stąd porównanie do kwitnącej herbaty, bo muzyka Maćka i jego wielu gości zaczęła się rozwijać niczym kwiat. Time and Light. Mam wrażenie, że przygoda z tym albumem dopiero się zaczyna, mimo iż minęło już przecież trochę czasu od premiery. Envy gościł w związku z albumem w kilku audycjach, w mojej także, i tak opowiadał o koncepcji całej płyty, która w pewnym sensie jest zbiorem nagrań powstałych na przestrzeni 15 ostatnich lat. Od kiedy wydałem swój debiut w 2003 roku, po drodze pracowałem jako producent i artysta trochę taki nagraniowy z wieloma różnymi postaciami typu Bartek Fisz-Waglewski, Natalia Przybysz, Ania Szarmach i wiele innych tak naprawdę. To przy okazji gdzieś tam na boku zawsze robiłem swoje jakieś rzeczy, tylko że ciężko było znaleźć tą przyjemność w takiej swobodzie robienia tego. I przez te 15 lat to były takie różne znajomości muzyczne, artyści, którzy na mnie wpływali, to się tabun przewalił i okazuje się, jak się nad tym zastanowiłem, że przecież to jest mój koncept. To jest moje takie spojrzenie w lusterku. A w lusterku, niczym na fotografii, cała masa gości, w tym m.in. Olga Stopińska, Sean Palmer, Michał Fox-Król, Dominik Trębski, Iza Kowalewska, wspomniana Ania Szarmach i Natalia Przybysz, Vito Bambino, Bartek Królik w wybrzmiałym przed chwilą utworze No Stomping Ground, czy na przykład Michał Milczarek i jego gitara słyszana w utworze Love and Condition. We'll be right back. płyty Time and Light, Love and Condition. Utwór z wokalnym udziałem Maćka. Zresztą tak jak w pozostałych nagraniach płyty, Maciek jawi się tutaj oczywiście jako producent i autor poszczególnych nagrań. Ponadto wspomniany wcześniej Michał Milczarek, gitarzysta jazzowy, który jednak coraz częściej flirtuje z elektronicznymi produkcjami. Do samej płyty będę pewnie jeszcze wracał, bo ta muzyka wraz z upływem czasu nabiera coraz więcej odcieni i smaków. I zwłaszcza po słuchaniu jej z płyty winylowej daje wiele fantastycznych przeżyć, bo to produkcja na najwyższym światowym poziomie. A skoro o świecie mowa, to już najwyższy czas, aby przyłożyć ucho do nagrań globalnych gwiazd. Pierwsza z nich ostatnio lgnie do liczby 22. 22 stycznia bowiem ukazał się nowy utwór tego gentlemana. Na 22 dzień marca planowana jest premiera nowej płyty, a 22 czerwca wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Mowa o Sasze Ringu. Kilka dni temu rozmawiałem o jego zaproszeniu do Katowic i wspólnie z Adamem Goćkiem, bo to właśnie z nim się zastanawiałem, zgodziliśmy się w każdym razie, że nowy album Saszy może zarówno dopieścić fanów jego solowej twórczości, jak i tych, którzy kochają również ten utwór. To być może trochę wróżenie z fusów, niemniej podejrzewam, że nowa płyta Aparata będzie swoistą synergią wielu wątków słyszanych także w twórczości Moderata. LP5 to zapowiadany tytuł albumu. 6. z rzędu pełnometrażowej płyty, rekomendowanej tym nagraniem. Ciekawie skonstruowany nowy utwór Aparata, zwiastujący album zatytułowany LP5. I myślę, że mamy szczęście, bo tuż po premierze Aparat wspólnie ze swoim zespołem wystąpi 22 czerwca na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Szczęście, i to w bardzo analogicznej sytuacji, mają również miłośnicy twórczości tego dżentelmena. Hi, this is Jay Swinscoe from the Cinematic Orchestra. You're listening to Trójka. Jak wiadomo, wielkimi krokami zbliża się również nowa płyta The Cinematic Orchestra. Album ma się pojawić 12 lat po premierze najmłodszego jak dotąd pełnometrażowego wydawnictwa, zatytułowanego, przypomnę, Ma Flair. Wiele się mówiło o tej długiej przerwie, gdzieniegdzie pojawiało się wręcz niedowierzanie, czy aby na pewno nowa płyta kiedykolwiek jeszcze powstanie. Dużo zapowiedzi, dużo niezrealizowanych terminów. Pierwszy singiel zwiastujący płytę opublikowany już tak dawno temu, że wielu mogło go zapomnieć. W międzyczasie pojawił się drugi z Ruth z Manuwą i trzeci, A Promise, który już za chwilę. W 2017 roku rozmawiałem z Jasonem Swinską na temat powstającego albumu. Jako stary fan zespołu pytałem o formę całego bandu. Pytałem również, jak brzmią nowe utwory i czy te nowe kompozycje, czy te nowe nagrania w znaczący sposób będą różnić się od tego, z czym kojarzymy dotąd The Cinematic Orchestra, mówi Jason Swinscoe. There's a difference in production. The new tracks, obviously, for the forthcoming, the new record. Myślę, że głównie różnią się one produkcją. O tych nowych utworach można powiedzieć, że ich produkcja jest nieco bardziej rozwinięta i rozbudowana. Są inni wokaliści, są nowi muzycy. Granie jest bardziej konceptualne niż w przypadku innych gatunków. Koncepcja jest taka, że realizujemy naszą wspólną wizję i podążamy we wcześniej wyznaczonym kierunku. It's like it's just developing and continuing the band and my ideas of kind of songwriting. We wcześniej wyznaczonym kierunku. Myślę, że na trzecim singlu The Cinematic Orchestra ów kierunek jest doskonale wyczuwalny. A Promise to tytuł tego utworu z wokalnym udziałem Heidi Vogel. Storm in my heart start to fade. My tears fall down and wash away. Thank you. A Promise. Trzeci singiel z zapowiadanej na 15 marca płyty The Cinematic Orchestra, zatytułowanej To Believe. To będzie płyta opublikowana 12 lat po premierze przedostatniej. Anagram Morgana. A w nim zapowiadane na wstępie dwupłytowe wydawnictwo zatytułowane LCD Sound System Electric Lady Sessions. O szczególną uwagę proszę zatem fanów zespołu Jamesa Murphy'ego. I na wstępie, dla porównania, proszę również o przywołanie z pamięci płyty Sound of Silver z 2007 roku, którą rozpoczynał utwór Get Innocuous. Teraz przearanżowany i zarejestrowany w nowojorskim studiu Electric Lady. znacznie więcej szorstkości i punkowego, niechlujnego brzmienia. Utwory zagrane na setkę i to bez jakiegoś większego wysiłku. Od po prostu. Grają post-punk, łączą to wszystko z domieszką elektroniki i w zasadzie sprawiają wrażenie jakiejś garażowej sesji zaaranżowanej po prostu dla grania. Takie przemyślenia i takie emocje miałem, kiedy pierwszy raz, drugi, trzeci i czwarty przesłuchiwałem dwupłytowy album LCD Sound System Electric Lady Sessions. Dwa winyle obłożone prosto czarno-białą grafiką, 12 utworów, w tym zarówno nowe, jak i stare nagrania zespołu i do tego trzy covery, w tym m.in. I Want You Love Bernarda Edwardsa i Nile'a Rodgersa. Całość zarejestrowana i wydana tak bezpretensjonalnie i mam wrażenie bez jakiegoś większego zadęcia, że właściwie już na wstępie wszystkie argumenty o odgrzewanym kotlecie czy braku pomysłu na coś naprawdę super ekstra nowatorskiego właściwie idą w kąt. Ot weszliśmy do dobrego studia, wylaliśmy napalm i sprawdziliśmy tylko, czy wszystko się nagrało. Ja dziś przywołuję te nagrania, które znają Państwo z wcześniejszych płyt. Myślę, że to fajna zabawa w porównania, która na dokładkę daje możliwość uchwycenia energii, jaka drzemie w tym zespole. W trójce Tonight zespołu LCD Sound System, zarejestrowany w styczniu ubiegłego roku w trakcie sesji w nowojorskim Electric Lady. A ja mówię już do usłyszenia. Mam nadzieję, że do zobaczenia w Szklarskiej Porębie, gdzie jesteśmy. Usłyszymy się kilka minut po północy z restauracji Metafora, gdzie wspólnie z Hilkiem Wroną, jako DJ-e, będziemy miksować muzykę. Transmisja tego występu między północą a godziną pierwszą. Teraz już dziękuję za wspólny czas i wspólną dźwiękową przestrzeń. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Shoes. And what did you do again? Oh, I'm a